Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Puuviljad ja toiduained Puuviljad ja toiduained معي حبة فراولة Mul on maasikas. Mul on maasikas. Ma'i habbat kiwi wa shammama. Mul on kiivi ja melon. Mul on kiivi ja melon. Ma'i portuqala wa habbat grapefruit. Mul on appelsin ja greip. Mul on appelsin ja greip. معي تفاحة وحبة مانجو. مول اون اون يا مانجو. مول اون اون يا مانجو. معي موزة وحبة أناناس. مول اون بانان يا أناناس. مول اون بانان يا أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. ما تين بوفيليا سلطت. Ma teen puuviljasalatit. Ana äkul kõtaid toast. Ma söön röstsaia. Ma söön röstsaia. Ana äkul kõtaid toast maa zibda. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. Ana äkul kõtaid toast maa zibda. Wamurabba. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ana äkul sandwich. Ma söön või leiba. Ma söön või leiba. Ana äkul sandwich bil margariin. Ma söön margariiniga või leiba. Ma söön margariiniga või leiba. Ana äkul sandwich bil margariin wal tomatem. Ma söön margariini ja tomatiga või leiba. Ma söön margariini ja tomatiga või leiba. Nähtäj ila khubz wa aruz. Meile on vaja leiba ja riisi. Meil on vaja leiba ja riisi. نحتاج إلى سمك وستيك. Meil on vaja kala ja steike. Meil on vaja kala ja steike. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Meil on vaja pitsat ja spagette. Meil on vaja pitsat ja spagette. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Mis meil veel vaja on? Mis meil veel vaja on? Nähtäj ila jazar wa tamatim lishuriba. Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Aina supermarket? Kus asub kaubahall? Kus asub kaubahall? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.